just do some more. We'll be right back. inu zizi bakoro. Brother, one Baba day, you know this Baba, he get everything money can buy. Fancy house, fancy silk, fast fashionable fillers, fast paced time traveler too. But you know, my brother and sister, and brother and sister, and brother and sister, and brother and sister, and brother and sister. Oh, my name is Isabella, not sweet. Him better not go sweet. I say, my name is Isabella, not sweet. Yeah. Him better not go sweet. Him go realize. Oh. Him better not go sweet. When my name is Isabella, not sweet. I say, oh. Style. Hard worker, no fancy nothing, no cover from sun or rain, no transport to hard work. The only thing you can rely on is CCO. But you know what? Our brothers and sisters and uncles and cousins and everybody know na here. When is this better that they're sweet? This is the bella de sweet. Oh. In bella go de sweet. Tinus is the bakoro. In bella go de sweet. In you baba akoro. In bella go de sweet. Tinus is the batunko. In bella go de sweet. In you akuri mama madu. In bella go de sweet. Lady yo. The true master, in bella go de sweet. She makes him go up and down. In bella go de sweet. She makes him go up and down. Whoa. In bella go de sweet. Go up, go down, go up, go down, go up, go down. And what did you do? Oh, Koro. Go up and down. Go up. Pierwszy utwór to nagranie archiwalne, czy tam prawie archiwalne, bo sprzed 40 lat. Klasyk BT Express, Do It Till You Are Satisfied. Natomiast dwa kolejne utwory to Antibalas. To jest Dapton Records, wytwórnia, która przynosi nam mnóstwo znakomitej muzyki, a Antibalas jest jedną z największych gwiazd tej wytwórni. Album z roku 2012, zatytułowany po prostu Antibalas. Polecam Państwu bardzo okładkę do tej płyty, bo jest przepiękna. Himbeli No God Sweet to nagranie numer dwa, którego słuchaliśmy. Antibalasto, muzycy z Brooklynu, którzy łączą funk, soul, jazz z korzenną muzyką afrykańską, co też zresztą było doskonale słychać. Przed nami Fat Larry's Band. Action.

Fadlers Band. Ludzie z Filadelfii to taka prawdziwa orkiestra, 9-osobowy zespół, który nagrywał w latach 70. fantastyczne utwory. Zresztą w późniejszych latach wywarł bardzo duży wpływ na muzykę hip-hop, bo ich utwory inne samplowali m.in. De La Soul, NWA, Run DMC i wielu, wielu, wielu innych wykonawców. Naprawdę fantastyczni wykonawcy z Filadelfii. To skoro już tak byliśmy w Nowym Jorku i tak najpierw pojechaliśmy do góry Stanów Zjednoczonych, z Nowego Orleanu przez Missouri do Nowego Jorku, teraz z powrotem przez Filadelfię na dół, no to musimy koniecznie zajrzeć na Florydę. Supposed to burn. Trzy piosenki zaśpiewały dwie Beatki z Florydy. Pierwsza Beatka, czyli Betty, nazywała się Wright, druga nazywała się Harris i też ma na imię Betty. Obydwie prezentowały tak zwany funk florycki, tak byśmy po polsku powiedzieli, ale jak Państwo słyszeli, pełen właśnie tego piasku, troszeczkę takich bagien z Florydy. W każdym razie dużo ciepła, dużo energii pozytywnej i dużo takiego, jakby to powiedzieć, nie robienia niczego. O, bo tak mi się Floryda kojarzy, że tam to mieszkają ludzie, albo emeryci, albo tacy, którzy mają dużo pieniędzy i nie muszą w ogóle pracować. Nie wiem, jak Państwo, ja mam takie skojarzenia, aczkolwiek mój przyjaciel, który tam mieszka, twierdzi, że jest zupełnie inaczej i na Florydzie ludzie ciężko pracują. Ale jakoś tych pracujących tam za dużo nie widziałem. No dobrze, to przed nami kolejne dwa utwory, obydwa. Pozostajmy jeszcze w takim razie przez chwilę na Florydzie, ale tylko przez chwilę, czyli przez nagranie grupy Blowfly, a później Archie Bell and the Dells. Thank you. make your mind, to make your mind. Girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get. All the time, all the time. I said it's up to you to do what I want you to use my mind, use my mind. The way you do the things you do, make me have a chance for you. All the time, all the time. There's no need in teasing, well, when I know what I need, what I need. Girl, I need you, I need you. And woman, woman, woman, you need me. Hey! So it's up to me to come up with a strategy. To make you mine, girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get, all the time, all the time. I said it's up to you to do what I want you to ease my mind, ease my mind. The way you do the things you do, make me have a chance for you. All the time, all the time. Girl, my body's aching, well, just to feel the presence that you hide, that you hide. And girl, my body's waiting, waiting, waiting, waiting, waiting to get inside. Say it's up to me to come up with a strategy. To make you mine, to make you mine. Girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get. All the time, all the time. I said it's up to you to do what I want you to. To ease my mind, ease my mind. The way you do the things you do, make me have a job for you. All the time, all the time. Said it's up to me to come up with a strategy, strategy. It's up to me, well, to come up with a strategy. Prawda, że bardzo ładne nagranie. Fani zespołu Faithless z pewnością rozpoznali Muhammada Alego, zwłaszcza we wstępie, bo to wysamplowane jest przepięknie. Archie Bell and the Drells. Zespół pochodzący z Houston, działający na scenie 14 lat, od 67 do 80 roku. I wydaje mi się, ja to patrzę czasami na Stany Zjednoczone przez pryzmat dwóch rzeczy. Po pierwsze muzyki, po drugie koszykówki. I kiedy gdybym zamknął oczy i nie wiedziałbym, skąd Archie Bell pochodzi, to chyba bym trafił, że jednak z Houston. Jakoś tak mi się kojarzy właśnie z tym miastem. Obiecałem Państwu, że zajrzymy również na inne kontynenty. Proszę uprzejmie. Trzy utwory. Och, fantastyczne nagranie. Feel the Beat, Afrofunk. Tak zatytułowana jest płyta, z której pochodził ten utwór i to jest album, który, powiem Państwu szczerze, bardzo mi się podoba od początku do końca. Blank Bush to nazwa wykonawcy i proszę sobie wyobrazić, że utwór Afryka wykonał fan muzyki funky i jazzu z Francji, bo to było nagranie francuskie, a wcześniej Anglicy z Londynu, The BBDM oraz Szkoci z Average White Band w klasyku Pick Up the Pieces, który później wykonywało wielu znakomitych, zwłaszcza saksofonistów, bo to taki utwór saksofonowy mocno. Candy Dulfer zrobiła z tego swój wielki przebój. Na zakończenie Dennis Coffey i Estelle Lloyd. Dwa kolejne funkowe utwory, Scorpio i All I Dream. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, takie diggerowe, czyli szukaliśmy rzeczywiście nagrań, które gdzieś tam się pojawiły na jakichś siódemkach, dziesiątkach czy pełnych płytach, które gdzieś tam sobie leżą, dzisiaj już nieco zapomniane, ale fajnie po nie sięgnąć, bo okazuje się, że w latach 60., 70. powstało mnóstwo cudownych utworów, które cieszą nasze uszy do dzisiaj. To była audycja Czarna Noc na antenie oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia. We'll be right back. as the hands chase you on your way. And the next time you're tired, you might stop for a while. And remember the last time you thought to smile. Don't you know it's for you then?